اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبی والے علم کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے والے علم سے ہمیں نوازا. جو علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ علم الہی ہے, یعنی اللہ کی معرفت کا علم, جس سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال. فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے ہمیں علم نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور ہمیں علم نبوت عطا فرمایا, اپنی معرفت کا علم. جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے سب کچھ پہچان لیا, اور جس نے اللہ ہی کو نہیں پہچانا اس نے اپنی ذات کو بھی نہیں پہچانا. جی ہاں. اور میرے دوستو, جو اللہ کو پہچان لے گا وہ اللہ کی قدرت سے استفادے کا راستہ سمجھ لے گا کہ اللہ کی قدرت سے نفع اٹھانے کا راستہ کیا ہے. اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ کی قدرت بھی بہت بڑی ہے, اور اللہ کے خزانے بھی بہت بڑے ہیں. ہر چیز کے خزانے ہیں. ہاں, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ شانہ کے پاس خزانے ہیں. علم کا خزانہ ہے, عمل کا خزانہ ہے, ایسے چیزوں کے بھی خزانے ہیں. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, علماء ربانی کا زندگی کا مقصد اور علماء ربانی کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی مخلوق کو خدا کی معرفت اور پہچان کرائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا کام ہے. چنانچہ میرے دوست, جن علماء ربانی نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر اس کو پورا کیا, انہوں نے اللہ سے ہر لائن میں اللہ سے اللہ کی قدرت سے استفادہ کیا. اور علماء ربانی کو اللہ نے دنیا میں فوقیت اور عزت دی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اوتوا العلم سے علماء ربانی ہے. ہاں, علماء ربانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رب اور اللہ کی پہچان اور معرفت کرنے والے ہوتے ہیں. ہاں, جب اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر نگاہوں سے خدا کے غیر کی قیمت ہٹ نکل جاتی ہے. پھر یہ مخلوق و مخلوق کی چیزیں, یہ دنیا کے میرے دوستو اسباب اور چیزیں اور مخلوقات کا مقام دلوں میں نہیں رہتا. ہاں, پھر علماء ربانی جو ہیں, اس دنیا کو اللہ نے انہیں جو معرفت دی ہے اپنی, اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا اور مافیا کو اس نگاہ سے دیکھا اور آپ نے فرمایا, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضا ما سقا کافر منها شربۃ ماء. کہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے دنیا کے درجے و مقام اور جو کچھ دنیا میں ہے, اگر اس کا قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی غیر مسلم کو کافر کو پانی کا گھونٹ نہیں دیتے. وہ اس دنیا و مافیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. کہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا جیفا، دنیا کی مثال تو مردار کسی ہے. ہاں، اور طالب و کلاب، اور اس دنیا کے پیچھے پڑنے والے تو سمجھدار لوگ نہیں ہیں، تو ان کی مثال تو کتوں کی ہے. ہاں، کتوں میں ایک صفت ہے، ہمیشہ ہانپتے رہتے ہیں، ہاں ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں، اور مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، ایک جگہ نہیں بیٹھتے. آپ دیکھنا، کبھی یہ گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں. تیسری بات ہے، کتے لڑتے رہتے ہیں، اتنا یہ نہیں ہوتا. ان کے یہاں دوسری گلی کا کتا اس کی گلی میں آ نہیں سکتا، یعنی ان میں آپس میں حسد ہوتا ہے. میری شر ہے، ہماری گلی میں کیوں آئے. ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سوسرے ان کتوں میں آپس میں اتفاق ہوتا تو کاشی پہنچ جاتے. کاشی جو ہے غیر مسلموں کا ایک عبادت گاہ کی جگہ ہے. فرمایا ان کتوں میں اتفاق ہوتا نا تو کاشی پہنچ جاتے. لیکن ایک گلی کا کتا دوسری گلی میں جاتا نہیں، اس کو واپس کرنے کی کہتا ہے چلو نکلو یہاں سے، جاؤ آگے. دوسرا کتا پورا جانور مردار پڑا ہوا ہے، یہ نہیں کھا سکتا پورا جانور، لیکن یہ کھائے گا دوسرے کو آنے دے گا نہیں، چلو یہاں سے. یہ تمام صفات کتوں کی ہے، یہی صفات ان دنیا داروں میں آ جاتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان ایمان والا دنیا کا طالب نہیں ہوتا. دنیا کے کاموں میں اور دنیا کے اسباب میں ایمان والا مسلمان جاتا ضرور ہے، لیکن طالب بھی دنیا بن کر نہیں جاتا. وہ اپنے دنیا کے اسباب میں طالب آخرت ہوتا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر لائن میں یہ طالب آخرت بن کر جاتا ہے. اور جب طالب آخرت بن کر جاتا ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں، اسباب میں اللہ کے احکام کی رعایت کر کے جاتا ہے. بلکہ مسلمان کا وجود تو دنیا میں، ان دنیا کے تمام شعبوں میں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے میرے دوستو حکومت ہو، سیاست ہو، یہ تمام شعبوں میں مسلمان کا وجود اس لیے ہے کہ یہ ان تمام شعبوں میں دنیا کے انسانوں کو اللہ کی ترتیب اور خود اللہ کا جو اللہ نے جو ترتیب بتائی ہے اور جو طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کے مطابق برت کر دکھائے. اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے طریقے پر تجارت کر کے دکھانا، حکومت کر کے دکھانا، کرسیوں پر بیٹھ کر دکھانا، یہ مسلمان کی زندگی کا یہ ہے. مسلمان دنیا کے شعبوں میں دنیا کمانے اور حاصل کرنے نہیں جاتا، بلکہ اس میں اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی کے طریقے کو عملی طور پر برت کر دکھانے کے لیے بیٹھتا ہے. اس کا مقصود تو آخرت ہے. دنیا کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو پہلے سے کہہ دیا ہے کہ تیری دنیا اور دنیا جو ہے وہ میرے ذمے ہے، تیری روزی میرے ذمے ہے. وَقَائِمٌ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. روزی کا مسئلہ تیرے ہاتھ میں نہیں، روزی کا مسئلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم تمہیں روزی دیں گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کا فیصلہ ہے یہ. تو پھر اسباب میں جانے کی وجہ کیا ہے کہ اسباب میں تجھے میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو اس دنیا کے اسباب میں میرے احکام والی زندگی گزار کے دکھا دنیا کے انسانوں کو. اور جب مسلمان اس بنیاد پر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے، اسے اپنی مدد اس کے سامنے لا کے رکھتا ہے. اسی لیے میرے بھائیو، قرآن جو کہہ رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. چنانچہ علماء ربانی کے ساتھ خدا کا یہ معاملہ ہر زمانے میں رہا. اس لیے حضرت شیخ نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لوگ علماء ربانی کی انتہا کو دیکھیں گے تو وہ گمراہ ہوں گے کہ یار امنت سے دش کروں گاڑیوں چن سو چن بدو چن ہے اپنے پاس ہوں چھ, یہ گمراہ ہو جائیں گے. فتوحات کا زمانہ جو یہ دیکھیں گے تو انہیں صحیح راستہ نہیں ملے گا. اور علماء ربانی کی ابتدا جب یہ دیکھیں گے تو ان کی ابتدائی زندگی سے رہبری حاصل کر لیں گے. انہوں نے جو اپنی ابتدا میں اللہ کی راہ میں مجاہدے کیے, اللہ کی طاعت اور خدا کی معرفت کے حاصل کرنے میں جو اپنی زندگی پر جھیلا اور جھیل کر زندگی کو اس روپ پر بنایا, اللہ کو پہچاننے میں معرفت کے حاصل کرنے میں جو محنت و مجاہدے کی راہوں سے گزرے, اس گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانوں جب ان کو اپنا بنایا کہ ہمارے آپ ہیں, اور جب اللہ نے انہیں اپنا بنا لیا تو اللہ نے ہر زندگی کی ضرورت اور ہر موقع کی مدد کے راستے ان کے لیے کھول دیے. تو جو لوگ ان کی فتوحات کو دیکھتے ہیں تو اسے یار ایم نے مزہ چھے پہلے تکلیف نہ ضمانت میں جو انہوں نے تکلیفیں جو اٹھائیں اللہ کی نسبت پر اور جو مجاہدوں کی راہوں سے گزرے وہ تو آپ نے دیکھا نہیں. من کان للہ, بولو کان اللہ لہو, لیکن للہ پہلے ہے, پہلے تو اللہ کا بن تو پھر اللہ تیرے بن جائیں گے, اور جب اللہ تیرے بن جائیں گے تو تیرے لیے سب کچھ ہے. محمود و ایاز کا واقعہ ہم برات دن امت کے سامنے بیان کرتے ہیں. محمود کے پاس باندھی تھی تو باندھی سے محمود کو بہت محبت تھی, تو جو بیگمات تھی وہ بیگمات کو حسد ہوا کہ ہم جیسی خوبصورت کو چھوڑ کر محمود اس کالی کروڑی کے پیچھے پر دیوانہ بنا ہے کیا یہ. تو محمود کو پتہ چل گیا کہ بیگمات آپس میں یہ مذاکرے کر رہی ہے. تو ایک مرتبہ محمود نے بیگمات کو بھی بلایا اور اپنی باندی کو بھی بلایا اور خزانچی سے کہا کہ خزانہ سب کا سب بکھیر دو, ہیرے جواہر سب. اس نے بکھیر دیے. بیگمات بھی بیٹھی ہوئی تھی, لونڈی بیٹھی ہوئی تھی, کہا جس کو جو چاہے لو, جس کو جو چاہے لے لو. تو بیگمات ہیرے جواہر کے لوٹنے میں لگ گئی, ہیرے جواہر تو تھے قیمتی, لینا شروع کیا. باندھی کھڑی ہوئی ہے کہیں جا نہیں رہی. تو بیگمات کہتی ہے کتنی بیوقوف ہے, دیکھو اتنے قیمتی ہیرے جواہر پڑے ہیں, ایک کو بھی اس کو سمجھتی نہیں, جانتی نہیں قیمت ہیروں کی قیمت کتنی قیمتی ہے. تو محمود نے پھر باندھی سے کہا کہ تو بھی کچھ لے لے. ارے تو کیوں نہیں لیتی, کچھ لے لے. کہ میں جو چاہوں گی مجھے مل جائے گا. ہاں کہ تو جو چاہے گا تجھے مل جائے گا. تو باندھی نے پیچھے ہاتھ آ کے ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے تو آپ چاہیے, مجھے تو آپ چاہیے, آپ ہے تو سب کچھ ہے, آپ ہے تو پوری حکومت میری ہے. ہاں تو ہمارا علم جو ہے ہمیں تو اللہ تک پہنچانے کے لیے ہے کہ پہنچو. راستہ دے دیا اللہ نے, علم پہنچو, جو پہنچے گا پا لے گا. اور جو دنیا میں میرے دوستو اور دنیا کی زیب و زینت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اگر اس کے دھوکے میں پڑ کر اسی میں اگر گھومنے لگے گا تو یہیں گھومتا رہے گا, وہاں نہیں پہنچے گا. ہاں دنیا میں اور جتنے فنون ہیں وہ اللہ کی معرفت کے فنون نہیں ہیں. یہ ٹیکنالوجی اور جتنے بھی علوم جو جس کو علوم کہتے ہیں وہ علوم نہیں تو فنون ہے. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں منطق پر فن لکھتے تھے, فن فلسفہ فن, وہ علم نہیں ہے, وہ تو فن ہے اور وہ تو مخلوق کی پہچان کے علوم ہے, اللہ کی پہچان کے علوم نہیں ہے. کہ چیزوں سے نفع اٹھانے کا راستہ کیا اور علم الہی کیا ہے, اللہ کی قدرت سے نفع اٹھانے کا راستہ کیا, یہ چیز. چیزوں سے اس کو ملاؤ اس کو ملاؤ تو کیا نفع ہوگا, اس کو یوں یوں ملاؤ تو کیا نفع ہوگا, اور زمین میں یہ دانہ ڈالو گے تو کیا نفع ہوگا, یہ دانہ نہیں یہ ہوگا, مال کو کہیں لگاؤ تو اس سے کیا نفع ہوگا. تو چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی محنتوں کا نام تو فنون ہے, اور اللہ رب العزت کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے والے علم کا نام علم الہی ہے. اسی لیے میرے دوستو علماء دنیا میں بھی اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیں گے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھاتے ہی رہیں گے, اور اتنا اٹھائیں گے کہ عام ایمان والوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. علماء کا مقام نبیوں سے ایک درجہ نیچے ہے, انہیں آخرت میں بھی اللہ کی نوازشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی رہیں گی. اس سے میرے بھائی میرے عزیز ہو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, اللہ نے ہمیں اس علم سے نوازا ہے, اور اس علم کی جب نوازا ہے تو جتنا اونچا ہمارا مقام ہے اتنی ہی ہماری اونچی ذمہ داری ہے, اور جتنی اونچی ذمہ داری ہے اتنا ہی اونچا مقام ہے. مقام ملے گا ذمہ داری پورا کرنے پر, مقام کوئی قصبی چیز نہیں ہے, وہ تو اللہ جی سے جو مقام دے وہ ملتا ہے. ہاں لہذا جو اللہ کی معرفت میں جتنا محنت کر کے آگے بڑھتا جائے گا اور مخلوق خدا کی جو ذمہ داریاں اللہ نے ان پر ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کریں گے, اللہ تعالیٰ انہیں اتنا ہی مقام اور درجہ دیتا ہی چلا جائے گا. ہاں اس آپ دیکھیے جتنے علماء ہمارے بھی جتنے اساتذہ علماء ربانی ہمارے ہیں, آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے, ادھر ادھر کے چکر میں نہیں پڑے ہو. وہ اس علم کو پہنچانے میں اور اس علم والی زندگی اپنانے میں اور مخلوق خدا کی معرفت کے کرانے کی محنت میں اپنے آپ کو 24 گھنٹے انہوں نے لگایا. جس کی بنیاد پر اللہ تعالی شانہ نے انہیں عزت کی زندگی دی اور انہیں محبوبیت دی اور ایسی محبوبیت دی کہ دنیا میں بھی محبوب بنتے چلے گئے اور جہاں گئے وہاں محبوب بنتے چلے گئے. ہمارے ملک میں اللہ کے بندے آتے رہتے ہیں, ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ عامۃ الناس جنہیں جو کبھی ملے بھی نہیں پہچان بھی نہیں, ان کے کبھی پہچانا بھی نہیں, انہیں نام سنتے رہتے ہوں گے لیکن جب آتے ہیں تو محبوبیت ہے جس کی بنیاد پر. اپنی گاڑیوں کو اپنی گاڑی میں ان کو بٹھانا اپنے لیے فخر سعادت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مانگتے نہیں گاڑیاں، دنیا والے، وہ اپنی دنیا کی اچھی سے اچھی چیزیں اور اچھی سے اچھی میرے دوستو کھانے کی نعمتیں وہ ان کے سامنے رکھتے کہ یہ کھا لیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ دو لقمے کھائے نا پورا ہو گیا چلو. حضرت مولانا سعید خان صاحب ہمارے فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ دسترخوان پر جب میں بیٹھتا ہوں اور کھانے کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں تو میں اپنے لیے کوئی ایک چیز طے کر لیتا مجھے یہ کھانی ہے، سب نہیں کھانا. وہ فرمایا کرتے تھے تم جماعتوں میں جاتے ہو تو لوگ تمہاری مہمانی میں قسم قسم کے کھانے رکھیں گے، سب پر ہاتھ مت ماری ہو، دنیا سے زہد اختیار کری ہو. ہاں ہمیں ابتدا میں ہدایت پہ یہ بات سمجھائی جاتی تھی کہ اسراف فضول خرچی کیا ہے. ہاں پھر ہم کو یہ بات سمجھائی جائے کہ دیکھو تم جن ملکوں میں جا رہے ان ملکوں میں تمہارے سامنے قسم قسم کی چیزیں آئیں گی. ہاں تم اپنے گھر میں کیا کھاتے تھے وہ دیکھنا پہلے، جو تم اپنے گھروں میں کھاتے تھے اسی لائن سے تم اپنی ترتیب بنانا. اگر تم ایک قسم کا سالن کھاتے تین قسم کے سالن کھا کے آئے ہو تو تم بن کے نہیں آئے، تم بگڑ کر آئے ہو. اپنے گھر میں تم ٹھنڈا نہیں پیتے تھے، وہاں کھانے کا پکور تو رکھیں گے ٹھنڈا، وہ تو اکرام کرنے کے لیے ہے، لیکن تم اس پر ہاتھ مت ماننا کہ ہم تو پانی پیتے ہمیں پانی پینا ہے. چائے نہیں پیتے تو چائے پی کے مت آنا، ورنہ تم بگڑ کر آئے ہو، بن کر نہیں آئے ہو. تو اللہ تعالیٰ شانو جو ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے اپنی قدرت سے تمام ان کی زندگی کی ضرورتوں کا انتظام فرماتے ہیں. ہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. محبوبیت یہاں آتی ہے کہ جو لوگ ایمانی زندگی، ایمان پر محنت کرنا، اور ایمان پر محنت کرنا موت کے آخری دم تک ہے، اس کے اللہ کی معرفت کے آخری درجے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے تیری جیسی معرفت حاصل کرنی چاہیے، میں نہیں حاصل کرتا. ما عرفنا کا حق معرفت ایک، تو ہم اور کیا ہے. نماز تو اللہ کی مناجات کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے. تو کلمہ اور نماز یہ تو موت کے آخری دم تک محنت کی چیزیں ہیں کہ اس پر محنت کرتے جاؤ اور اس میں آگے بڑھتے ہی جاؤ. حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے آدمی زندگی پر محنت کرے نماز پر تو نماز کے آخری درجے تک نہیں پہنچ سکتا. صفت احسان، اللہ کے تقرب کا جو راستہ تو ہے نماز ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ آدمی سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن وہ سجدہ ہو. اور نماز تو اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں. مفتاح الجنۃ جب نماز ہے تو یہ دنیا کیا ہے؟ مفاتیح الجنۃ الصلاۃ. اور جنت تو اللہ کی ہے نا، آدمی کی رضا اور کامیابی کے حاصل کرنے کا جو جگہ ہے وہ تو جنت ہے. وہی اللہ تعالیٰ کہیں گے او بندو میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. چلو اب اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو یہ علم نبوت یہ ہمیں دنیا میں ذلیل کرنے نہیں ہے، یہ ہمیں عزت دینے کے لیے ہے. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمومنین. عزت اللہ، عزت کا مالک ایک اللہ ہے، مال پیسے کوڑیا ٹھیک گاڑیوں نہیں ہے، بنگلوں میں نہیں ہے عزت. یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے امتحان کی چیزیں ہیں، یہ سب امتحان کی چیزیں ہیں. اللہ یہ چیزیں دے کے امتحان کرنا چاہتا ہے کون اس میں پھنس جاتا ہے اور کون اس کو ضرورت کے اعتبار سے اس استعمال کر کے ہماری طرف آتا ہے. یہ سب کے لیے ہے. ہم تو امت کو اس دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. ہم رال ٹپکانے کے لیے نہیں ہے اس دنیا پر، کبھی بھی نہیں. اور جنہوں نے دنیا پر رال ٹپکائی ہے، دنیا ان کی نہیں ہوئی اور یہ انسانوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات کہی ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقا. اور دوسری جو قرآن کہہ رہا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. اللہ کے نبی کو اللہ کا حکم ہے، واخفض جناحک للمؤمنین. آپ تو ایمان والوں ہو اور آپ اپنی امتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیے. جتنا ہم امت مسلمہ کے پاس دین کی نسبت پر جتنا ہم اپنے آپ کو مٹھائیں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو جھکائیں گے، جتنا ہم آپ کو بے حیثیت قرار دے دیں گے تاکہ یہ امت ہمارے پاس آ کر دین حاصل کرے، ہم سے اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور یہ امت مسلمہ اس علم کو اپنی زندگی میں لائے، اس کے لیے مٹانا پڑتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اور جتنا ہماری زندگی میں تواضع اور سادگی آئے گی، ہم اپنی امت کے لیے رہبر بنتے چلے جائیں گے. امت ہم اپنا رہبر بنائے گی، اپنا مقتدا پیشہ بنائے گی. اور جب تک امت علماء کی مقتدا، علماء کو مقتدا بنا کر، اور امت علماء کو اپنا رہبر بنا کر چلتی رہے گی، گمراہ نہیں ہوگی. اور جب امت کا تعلق علماء سے کٹ جائے گا، تو پھر یہ گمراہی کی راہ میں پڑ جائے گی. حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ علماء ربانی کا وجود دنیا میں یہ حضور کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں علماء ربانی رہیں گے. جو علماء ربانی دین کے اعتبار سے امت میں جو بگاڑ آ گیا ہے، اس بگاڑ کی اصلاح کریں گے. ہماری تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، امت کو بگاڑ سے بچانا، امت کو ایمان سے ہٹ کر کفر و شرک کی زندگی سے بچانا، امت کو اللہ کی اطاعت کی زندگی سے ہٹ کر خواہشات کی زندگی پر پڑنے سے بچانا، علم امانت ہے. اور علم امانت امت کی، پوری امت کی امانت ہے. اور ان امانت، جن کی امانت ہے، ان امانت والوں کی امانت کو پہنچانا. کتاب الوحی ہم نے پڑھی ہے، اور تجارت کرنے والی امت الگ ہے، تو ان کی تجارت کا علم تو ہمارے پاس ہے، امانت. تو ان تاجروں کو، تاجروں کی تجارت میں یہ علم آئے، اور یہ تاجر اس علم کی امانت کو لے کر اپنی تاجر اپنی تجارت میں چلے، اس کی فکر کرنا، محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے. کسی کی امانت میرے پاس ہے اور نہیں دینے آتا، تو میں اس کو مطلب ہوں بھائی تمہاری امانت ہے لو. اس لیے فرماتے ہیں کہ امت میں علم کی طلب پیدا کرنے کی محنت بھی ہمارے ذمہ ہے، اور جب طلب پیدا ہو جائے تو اس علم کو دینا بھی ہمارے ذمہ ہے. یہ ہمارے ذمہ ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی فکر تھی کہ امت تو گمراہی کی راہ پہ جا چکی ہے، جہالت کی زندگی گزار رہی ہے، اور اس میں کچھ طلب تو ہے ہی نہیں. تو اس امت میں طلب بھی پیدا کرنی ہے. طلب پیدا کرنے کے بعد پھر اس امت کو اس کی ضرورت کا علم اور زندگی پر ڈالنا بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. ہم نے پرانوں سے سنا کہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت میں جو فساد ہے وہ فساد کے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو سمجھ کر ان اسباب کی اگر علاج، ان اسباب کا علاج کیا جائے گا تو یہ امت پھر فساد کی زندگی سے نکل کر پھر طاعت کی زندگی پر آ جائے گی. اور پھر فرماتے تھے امت میں جو بیماریاں ہیں، جن بیماریوں کی بنیاد پر امت کے تمام طبقات میں فساد ہے، اور فساد زندگیوں میں ہر شعبے میں آ چکا، ایک تو اس کی وجہ اور سبب اور ایک بیماری وہ ضعف ایمانی کی ہے کہ امت میں ایمان کی کمزوری ہے، جس ضعف ایمانی کی بنیاد پر یہ اللہ کے اوامر کو چھوڑ کر خواہشات کی زندگی پر آ رہی ہے، ضعف ایمانی ہے. اور دوسرا یقین کا فساد ہے. دوسری بیماری امت میں جو ہے وہ حب معصیت ہے. گناہوں کی زندگیاں فقط نہیں ہے بلکہ گناہوں کی محبت کی شکار بن چکی امت. آپ دیکھیے کسی کو کسی گناہ کی لائن سے بچاؤ تو وہ پسند نہیں کرتا. میں نے کون کہنا رہا، محبت ہے. جیسے باپ اس کا بچہ کسی کی لڑکی کے پیچھے پڑا ہو تو باپ روکتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، آخر اس کی بیوی موجود ہے، اس سے محبت ہے جس کے پیچھے جا رہا ہے وہ. تو نہ باپ کی بات کو اچھا سمجھتا ہے نہ ماں کی بات کو اچھا سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ آواز میں نہ کہتا تمہیں، محبت ہے. گناہوں کی محبت دلوں میں آ چکی ہے. تیسری بات فرمایا ظلمت جہالت ہے. جہالت کی ظلمتوں میں یہ امت گری ہوئی ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جن کے پاس علم نور علم الہی نہیں ان کی زندگی میں دین نہیں ہوگا. معلومات بہت ہے ہاں، بلکہ میں دوستو یہودیوں کے پاس یہ قرآن اور حدیث کے علوم کے باوجود بھی انہیں ہدایت نہیں مل رہی. معلومات ہے انہوں نے اس کے نور کو حاصل نہیں کیا ہے، معلومات کو حاصل کی ہے. ہمارے ہندوستان میں ایک غیر مسلم نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اچھی تفسیر. اس کے پاس بیٹھنے بیٹھنے کہا کہ آپ نے اتنی اچھی تفسیر لکھی ہے پھر آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو پھر وہ جواب میں کیا دے کہتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. قرآن سے دلیل دے جواب دے رہا ہے وہ. ہاں، تو جب میں دوستو علم الہی کا نور زندگیوں میں نہیں ہوتا اور علم الہی کا نور سے آدمی میرے دوستو یہ ہوتا ہے محروم رہتا ہے, تو جہالت کی ظلمت اس کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے, وہ ہماری زندگی سے کورا ہوتا ہے. اور اپنی غلط زندگی کا ثبوت کو وہ اسی علم سے دلیل دیتا ہے بھی بعد میں, یہی ہوتا ہے. اللہ ہماری بات فرماؤ, فرمایا تیسری بیماری ظلمت جہالت ہے. چوتھی بات عدم اداء حقوق المسلمین ہے, کہ اپنے مسلمانوں کے حقوق کی ادا کرنا زندگیوں سے نکل گیا ہے. اور پانچویں بیماری جو ہے وہ اغراض پرستی ہے. زندگیوں میں اغراض ہیں, جن اغراض کے پورا کرنے کے چکر میں ان کے آپس میں تمام جھگڑے بھی ہیں, فساد بھی ہے. اور چھٹی بیماری جو ہے عدم قوت المجاہدہ ہے, کہ مجاہدہ زندگی میں نہیں رہا. آپ دیکھیے امت دین کی وہی باتیں چھوڑتی ہے جس میں اس کو مجاہدہ ہے. ہاں, پانچ وقت کا نمازی صبح کی نماز پڑھنے نہیں جاتا, صبح کی نماز میں مجاہدہ زیادہ ہے. نیند چھوڑنی ہوتی ہے, راحت چھوڑنی ہوتی ہے, تو نماز فجر کی اٹھ کے پڑھ لیتا ہے, کہتا اپنے کو پانچ وقت کی نماز ہی. ایسے دین کے اور کام دیکھیے, حلال روزی کمانے میں بہت سی چیزیں مجاہدی کی ہوتی ہیں, آدمی اس مجاہدے کو چھوڑ کر حلال روزی کمانا تو فرض ہے, جیسے نماز ایک فریضہ ہے ایسے حلال اور طیب روزی کمانا فرض ہے, فرض فریضہ ہے. اور جو نماز پر ملے گا وہ نماز کی حلال اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر, ایسے اس فریضے کے حکم کو پورا کرنے پر اللہ دے گا اسے. شاہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حلال روزی کمانے کے لیے مزدوری کے لیے جاتا ہے اور مزدوری کرتے ہوئے تھک کر جب رات شام کو گھر واپس آتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ بیماریاں امت کی ہیں, ان بیماریوں کا علاج اگر امت کا کیا جائے گا تو پھر امت میں سے فساد ختم ہو جائے گا. اس کے لیے حضرت نے ان چھ بیماریوں کے چھ علاج بتائے. ضعف ایمانی کا علاج قوت ایمانی ہے, کہ امت کو ایمان کی دعوت پر کھڑا کیا جائے تاکہ ایمان کی دعوت کے ذریعے اس کے ایمان میں قوت پیدا ہو, اور جتنی ایمان میں قوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اتنا اس کی زندگی میں احکام الہی پر چلنا آسان ہو شروع ہو جائے گا. حب معصیت کا علاج حب طاعت ہے, کہ مسلمانوں میں اللہ کی اطاعت کی محبت پیدا کی جائے, اس کے لیے نماز ہے. اعمال دین میں سب سے بنیادی عمل جو ہے وہ میرے دوستوں نماز ہے, جس کا زندگی کے تمام شعبے پر اثر پڑے گا. جب نماز زندہ ہوگی اور اللہ کی اطاعت کی محبت اس کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی تو پھر یہ معصیت کی زندگی چھوڑ کر اطاعت کے راستے پر آئے گا. ظلمت جہالت کا علاج نور علم الہی ہے. علم الہی حاصل کرنے کی محنت امت میں دور صحابہ کی طرح امت میں زندہ کی جائے, تاکہ ان کی زندگیوں میں اللہ کے علم کا نور انہیں حاصل ہو, جس نور کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بنے. علم الہی, حقیقت علم زندگی میں ملے, اور اللہ سے غفلت کو دور کرنے کے لیے امت میں ذکر کو زندہ کیا جائے. آج ہم ذاکر ضرور ہیں, ذکر کی دعوت ہم نے چھوڑ دی ہے, اور ذکر کی دعوت کے چھوٹنے کی بنیاد پر امت میں ذکر ختم ہو گیا. قرآن پاک میں اللہ نے دعوت دی ہے, اذکر اللہ ذکر کثیرا, ذکر کی دعوت چھوٹی ہے. آپ بھی خود ذکر کرتا ہے اپنی بیوی کو, لیکن دعوت اور کہنا الگ چیز ہے. دعوت میں اور کہنے میں فرق ہے. دعوت کی تو پہلی شرط یہ ہے کہ تیرے اندر ہمدردی لانی پڑے گی تجھے. انی ناسون امین, ہر نبی دائی ہے, اور پہلی صفت ان میں یہ ہے کہ ناصحون, میں تمہارا ہمدرد ہوں, خیر خواہ ہوں. بیوی کو کسی عمل خیر کی دعوت دینے سے پہلے اس کی خیر خواہی دل میں لانی پڑے گی آپ کو, اور خیر خانہ جذبے کے ساتھ نرمی رفق اور محبت کے ساتھ آپ کو سمجھانا ہوگا. اور دعوت کے معنی ایک مرتبہ کہنے سے دعوت حق ادا نہیں ہوگا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں وما کان المؤمنون لینفروا کافا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون سے ایک بات یوں فرمائی کہ اب یہ جتنی بھی میرے دوستو ہماری محنتیں ہیں تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے لیے ہے, لیکن تفقہ فی الدین حاصل کر کے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. قرآن کے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ کہ یہ جو تم تفقہ فی الدین حاصل کر چکے ہو, اب اس علم کے ذریعے تم اپنی قوم کو غلط زندگی سے باز لانے کے لیے اس کے انجام سے ان کو ڈراؤ. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا, اور قوم ہے اپنی پوری قوم, اور ہم تو پوری بشریت کے لیے ذمہ داری ہمارے پر تو ہے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. حضرت فرماتے ہیں لعلہم یحذرون کا جو جملہ ہے قرآن کا, یہ یوں بتا رہا کہ ایک مرتبہ کہنے پہ ہمارے لیے بلاغ نہیں ہے. انہیں محنت کرتے کرتے یہاں تک محنت کرو کہ وہ اپنی غلط زندگی سے باز آ جائیں, یا پھر تم محنت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو جاؤ. ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں تارے بھی جائیں گے ہمارے نا اللہ بلاغ, ایک مرتبہ تقریر کہہ دی ہمارے نا اللہ بلاغ, ہم نے پہنچا دیا قدم. ہمارے سے فرماتے تھے ہمارے نا اللہ بلاغ کب صحیح ہے, البلاغ جو ہے وہ کان تک نہیں ہے, البلاغ دل تک پہنچانا ہے کہ وہ بات دل تک پہنچ جائے, جب دل تک پہنچ جائے گی تو زندگی صحیح ہو ہی جائے گی. بہت بڑی ذمہ داری میرے دوست, بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری. ہاں امت کو سنبھلنے کا راستہ میرے دوستو دعوت کی محنت ہے. جانا, ہر نبی کو بھیجا گیا امت کے پاس, امت کو نبی کے پاس نہیں بھیجا گیا ہے. لقد ارسلنا نوحا, ہم نے نوح کو بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, آج کی طرف ہم نے حضرت ہود کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ثَمُود کے ہم نے حضرت صالح کو بھیجا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہم اپنے مسلمانوں کے پاس جائیں تو یہ سمجھے کہ میری ضرورت میں جا رہا ہوں, ان کی ضرورت نہیں جا رہا میں, مجھے تو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے, تو میری اپنی ضرورت ہے, میں ان کے پاس جاؤں, جا کر ان سے بات کروں, اللہ کی بات کو پہنچاؤں, ان کی خوش آمد کروں, تاکہ یہ اللہ کی دین کے اور خدا کی طاعت پر آ جائے. ہم اپنا احسان قرار نہ دیں مسلمانوں پر, بلکہ مسلمانوں کا ہم پر احسان قرار دیں. حضرت فرماتے تھے ارے بھائی اگر ہماری وہ نہ سنتے تو کیا کر سکتے تھے, پھر جانا ہی پڑتا, بار بار جانا پڑتا ہمیں, ان کا ہم پر احسان ہے. فرمایا حب طاعت آئے گی, حب طاعت جب زندگی میں آئے تو معصیت چھوڑ دیں گے. نور علم الہی جب آ جائے گا تو علم الہی کا نور زندگی میں آنے پر یہ علم ان کی رہبری کرے گا. ہاں علم کی روشنی میں علم کی روشنی میں یا اعمال کے نفع اور نقصان کو دیکھنا شروع کر دے گا. دنیا کی مادی چیزوں کے لیے انسان اس کے نفع نقصان کے دیکھنے کے لیے مادی روشنی کا محتاج ہے. آنکھوں کی روشنی تو ہے, آنکھیں تو ہیں, لیکن آنکھوں کو دیکھنے کے لیے باہر کی روشنی کی ضرورت پڑے گی. ظلمت اور ظلمت میں نہیں دیکھ سکے گا وہ. فرمایا ایسے ہی قرآن پاک اور علم الہی کا نور جب دنوں میں اور زندگیوں میں آ جایا کرتا ہے تو پھر آدمی اس نور کی روشنی میں اعمال کے نفع اور نقصان پہچانتا ہے اور پھر زندگی کا رخ صحیح کرتا ہے. اور غفلت کو دور کرنے کے لیے ذکر الہی ہے. امت میں ذکر کو زندہ کیا جائے, اور ذکر کو زندہ کرنے کے لیے ہر حال میں ہر فرد امت کو ذاکر بھی بنانا ہوگا اور ذکر کی دعوت دینے والا بنانا ہوگا. اس حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے, میں یہ چاہتا ہوں کہ امت میں جتنے اعمال زندہ ہیں وہ بشکل دعوت ہونے چاہیے. حضرت فرماتے تھے کہ ہر نمازی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دے, ہر ذاکر ذکر کرے ذکر کی دعوت دے, ہر علم سیکھنے والا علم سیکھے اور علم کی دعوت دے, ہر اطاعت کرنے والا اطاعت کر کے اطاعت کی دعوت دے, اخلاق والا اخلاق پر زندگی گزارتا ہوا دوسروں کو اخلاق کی دعوت دے. دنیا میں جو چیز بھی چلانی ہوگی وہ چیز دعوت سے چلتی ہے, دعوت میں تاثیر رہی ہے. کسی چیز کے چلانے کی تاثیر دعوت میں ہے. اس امت کو امت دعوت اسی لیے بنایا ہے, اسے قیامت تک نبی والی زندگی کو چلانا ہے. یہ دعوت دینے والی امت ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ہاں, ہر فرد امت کو دائی بنانا, عمل پر ڈالنا, دائی بنانا. بلکہ حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے, یہ امت تو خود دین پر چلے گی, دین کی دعوت دے گی, دعوت دے کر دعوت دینے والے کو دائی بنائے گی, اور وہ دوسرے کو دائی بنائے, یہ پوری سلسلہ چلتا رہے گا. قیامت تک. اور فرمایا اغراض پرستی کا, عدم ادائے حقوق المسلمین کا علاج امت مسلمہ میں حق والوں کے حق ادا کرنے کی فکر اور طلب پیدا کرنا. حقوق کے ادا کرنے پر خدا کیا دے گا, اور انسانوں کے حقوق کے ادا نہ کرنے پر کیا ہوگا. جب یہ چیز امت کے سامنے آئے گی اور اس کے ذریعے امت میں حقوق کے ادا کرنے کا مید و جذبہ پیدا ہونا شروع ہوگا تو پھر یہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا شروع کریں گے. جب حقوق ادا ہو جائیں گے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. جتنی لڑائیاں بھائیوں میں, اولاد میں, خاندانوں میں, مسلمانوں میں, ہم میں, سب میں جتنی میرے دوست لڑائیاں ہیں وہ حقوق کی پائیمالی کی وجہ سے ہے. حقوق پائیمال ہو رہے ہیں. جب حقوق پائیمال ہوں گے جھگڑا لازمی ہے. ہاں, اس لیے اہل باطل نے دنیا میں یونینوں کے ذریعے میرے دوستوں یہ باتیں چلائی. اپنا حق مانگو, حق مانگنے پر حق والا نہیں دیکھا تو لڑائیاں ضرور ہوں گی آپس میں. اسلام نے حق مانگنے کو نہیں کہا, اسلام نے کہا حق دو, حق دو. جب ہر ایک دوسرے کا حق ادا کر دے گا تو ہر ایک کو اپنا حق بھی مل جائے گا اور محبتیں پیدا ہو جائیں گی آپس میں. اور اغراض پرستی کا علاج اخلاص ہے. ہر ایک میں اخلاص آئے, اللہ کے لیے کرنا جائے, میری کوئی غرض نہیں, مجھے کوئی ٹرسٹی نہیں بننا, مجھے کوئی متولی نہیں بننا. ہاں, ابھی ہمیں سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ حاجی موسیٰ کی بچوں نے مدرسہ بنایا, جو پہلا پرانا مدرسہ ہے, اور وہاں اس کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا ایک گیٹ کے باہر کی چیز جہاں پر کچھ لکھ سکتے ہیں. تو حاجی موسیٰ کے بچوں نے کہا کہ یہ یہاں پر مدرسے کا وہ بورڈ لگانا ہے اور لکھنا ہے, لکھ دیں. تو حاجی موسیٰ کہتے ہیں میں جی اللہ ماٹے مدرسے بنایا اللہ تے اللہ جانے سے بیجا کو ان جناؤں ضرورت نہ تھی, لکھنے نہیں دیا نام, میاں مدرسہ یہ لکھنے نہیں دیا کہ لکھنے کیا ضرورت ہے. بس صحیح بات ہے, اس اللہ کے لیے تو رات کے اندھیرے میں کسی کمرے میں کوئی بندگی کرو گے تو وہ تو جانتا ہی ہے, کسی کو کہنے کی اور لکھنے کی ضرورت کیا ہے. اس لیے کہتا ہمارے کسی بھی اس پر ہم لکھتے نہیں ہیں, باقی وصیت ہم کو ہے, لکھنا نہیں کچھ. اغراض پرستیاں ہیں, بڑے ہونے کے جذبے ہیں, اور یہ بڑے ہونے کے جذبے ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں ڈالتے ہیں. پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, آپس میں کشیدگیاں بڑھتی ہیں. فرمایا اغراض پرستی کا علاج اخلاص ہے, اللہ کے لیے کرنا کوئی کام. اور امت میں قوت مجاہدہ پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. آج ہم اور آپ بہت چاہتے ہیں کام کرنے کو اور جانے کو بھی, باہر نکلنے کے لیے یہاں ٹھنڈی سے گرمی سے ٹوائلٹ برابر نہیں ہوئے. آج مسلمانوں نے ٹوائلٹ کو بھی ایک چیز بنا رکھا ہے, گھر میں ایک زندگی کیا, ایک میرے دوستو ایک مقام ہے ہمارا, آؤ چائے جو ہے, آؤ کھاوا جو ہے, آؤ پیو جو ہے, آؤ کپ جو ہے, آؤ ابھی پلیٹو جو ہے. اب اس وہ زندگی کا ایک معیار ہے. اسے فرماتے تھے دشمنان دین نے اس امت کو راحت کی زندگی کے نقشوں میں ایسا پھانسا ہے کہ جب مجاہدہ زندگی سے نکل گیا اب یہ دین کے کام کے نہیں رہے. ابھی ہماری جماعتوں میں انڈیا میں ایک راحت کی چیز آ گئی ہے, بغیر ٹرین میں بغیر کسی کیا کہتے ہیں ریزرویشن کے سفر نہیں کرتی. ارے چالو ڈبے میں جاتے نہیں ہیں, مجاہدہ ہے. پیدل جماعت نہیں جاتی, چلتی نہیں پیدل, مجاہدہ ہے. مجاہدے کی زندگی امت سے نکل گئی, اور اللہ کے نبی نے امت کو مجاہدے پر اتنا ڈالا کہ کھانا نہ ملے تب بھی کرو. امت کو اللہ کے نبی نے دین کی محنت کی بنیاد پر قربانی پر اتنا ڈالا اور اتنا مجاہدے پہ ڈالا کہ گھروں میں کھانا نہیں رہا لیکن دین کی محنت نہیں چھوٹی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کا معیار اتنا مجاہدے پہ ڈالا کہ امی جان عائشہ فرماتی ہیں ان کنا لننظر الی الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہل فی شہرین وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارا. ہم ایک چاند, دو چاند, تین تین چاند, دو دو مہینوں میں دیکھ لیا کرتے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کون سید الاولین والآخرین ہے, جن کے صدقے میں دنیا کو وجود دیا گیا ہے, جس نبی کو اللہ رب العزت نے زمین کے خزانوں کی چابیاں دینے کے لیے کہا لو ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ کے لیے ہم تو حامہ کے پہاڑوں کا سونا کا بنا دیں, آپ نے قبول نہیں کیا. اور آپ نے کہا ایک دن کھانا کھاؤں, ایک دن بھوکا رہوں, فاقہ کروں, تاکہ جب کھانا ملے تو تیرا شکر گزار بندہ بنوں, اور جب فاقہ آئے تو صبر کر لوں. ہاں دنیا کو آپ نے نہیں کیا, اور اپنے صحابہ کو اسی مجاہدے پہ اٹھایا. ایک مرتبہ واقعہ کتابوں میں آتا ہے, حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے, نماز کا وقت نہیں تھا, نماز پڑھ رہے ہیں, اتنے میں تھوڑی دیر ہوئے تو عمر فاروق تشریف لے آئے, نماز پڑھ رہے ہیں, تھوڑی دیر جناب رسول اللہ باہر تشریف لے آئے. حضور نے پوچھا خیریت تو ہے, اس وقت آنے کی کیا ہوئی ہوا؟ کہ حضور بھوک نے ستایا ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے. امت کے بعد جس کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ اس کے گھر میں فاقہ ہے, عمر فاروق کے گھر میں فاقہ ہے, کھانا نہیں ہے, گھر میں کھانا نہیں ہے, بھوک نے مجبور. اب آپ دیکھیے کہ بھوک کتنی سخت ہوگی جس نے بیتاب کر دیا ہوگا. مسجد رشد اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بھی اسی لیے آیا ہوں, میں بھی بھوک کی وجہ سے آیا ہوں. اور فرمایا چلو چلو, اللہ کے نبی اپنے دونوں صحابیوں کو, دونوں ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں. اب وہ ایبن ساری کے باغ میں جا رہے ہیں, وہاں پہنچ رہے ہیں. نبی کی زندگی سے ہمیں رہبری ملے گی. اپنوں کے پاس بغیر بلائے بھی حضرت تشریف لے گئے اور وہاں گئے تو ابو ایبن انصاری کسی کام کے باغ میں تھے, ان کی اہلیہ موجود تھی, انہوں نے کہا مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ, آپ اور آپ کے صحابہ کے لیے مرحبا, تشریف لائیے. بٹھایا, ابو ایبن سے ابو ایبن کہاں گئے؟ کبھی آئیں گے. اتنے میں ابو ایبن تشریف لائے اور فوراً کہا حضور آئے ہیں تو بھائی جلدی وہ بکری کا بچہ ذبح کرو. وہ بھی حضور کے صحابی تھے, مہمان تھے, حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. آئے ذبح کیا, تیار جلدی سے کھانا پکایا, کچھ کھجور کچی کچھ پکی جیسی بھی ضرورت ہو. اس سے اندازہ لگتا ہے مہمان کو اپنے میزبان کی طبیعت کے اعتبار سے کھانا رکھنا چاہیے. مہمان کی ضرورت کیا ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ تو آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے. ایک مرتبہ کسی کوئی اپنا ہمارے گھر میں کھانے آ گیا ہو, کھانا مہمان کو پسند, اس کی کیا شکل ہے, اس کے ساتھ کھانے بیٹھو. ایک آدمی بیٹھے گھر والا اور کھانا کھاتے دیکھے کہ ہاتھ کہاں زیادہ زیادہ جا رہا ہے, یہ اس کی برغوب چیز ہے. ہاں خدمت کے لیے کھڑے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ روٹی نہیں ہے تو ماں کے بغیر روٹی نہیں دے رہے. تجھے تو خدمت کے لیے کھڑا ہے, تیری دو آنکھیں ہیں, تو دیکھ رہا ہے کہ مہمان کے سامنے روٹی نہیں, لا کے فوراً رکھ, ترکاری ختم ہو رہی لا کے لان. وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے سب کھانا ہے, اور ادھر کوئی ضرورت ہے پانی لا کے دینا شروع کر. خادم تو اس کو کہتے ہیں, خدمت بھی سیکھنی پڑتی ہے. ادھر کھڑے ہو جانا کہ خدمت تھوڑا جاتے ہیں. خادم ہمارے یہاں اجتماع ہوتے ہیں نا, ان اجتماع کے لیے ہم جو کام جماعتیں بناتی, استقبالی جماعت, چوکی دارے کی جماعت, خدمت کی جماعت, تو ان جماعتوں کو بنانے کے بعد ایک دن پہلے ہم بلاتے ہیں ان کو اجتماع سے, اور ایک دن پہلے بلا کر ہر جماعت کو الگ لے کر بیٹھ کے تمہارا کام کیا, تمہیں کرنا کیا اور کیسے کرنا ہے. ایک مجلس میں, دو مجلس میں, تین مجلس میں یہ بات سمجھاتے ہم, اور یہ پوری بات سمجھانے کے بعد پھر اجتماع سے پہلے ان کو اپنی اپنی جگہ پہنچا دیتے ہیں کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے, اس کا امیر بناتے ہیں. یہ سب چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں, کرنی پڑتی ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں نہ کتابوں سے, نہ آوازوں سے, نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ان کی صحبت میں بیٹھ کر وہ بھی اسی کو دین ملے گا جو ان کی صحبت میں طالب بن کر سیکھنے کی نیت سے جائے گا. آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میرے دوستو اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, اس کے بعد بھی ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ کبھی اپنے بزرگوں کو میری نماز مجھے صحیح کرنی ہے اس بنیاد پر بیٹھ کر دیکھتا بھی نہیں کہ حضرت قیام کیسے کرتے ہیں, حضرت رکوع کیسے کرتے ہیں, حضرت کا سجدہ کیسا ہے. مجھے اس سے نماز پڑھنی ہے, نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. جب بزرگ کو پاس آدمی طالب بن کے جاتا ہے اور پھر اپنی ان کی صحبت میں رہ کر زندگی سیکھتا رہتا ہے, اور جب ان کا قرب ان کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ والے بھی کوئی غلطی پر ان کو ٹوک دیتے ہیں کہ بیٹا یوں نہیں یوں کرو. اس میرے بھائی میرے عزیزو, اس وقت امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ اس کی زندگی کو دین, اس کی زندگی میں دین لایا جائے, اور کوئی حل نہیں ہے. اس امت کے کسی مسئلے کا حل نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں ہے, نہ کسی مال والے کے ہاتھ میں ہے, نہ کسی طاقت والے کے ہاتھ میں ہے. اس امت کے مسئلے کا حل اس کی زندگی میں دین لانا ہے, یہ دین پر آ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی فتح مکہ, اسی فتح قدس کے موقع پر امت کو اسی وقت پیغام دیا ہے, انا کنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام, انا کنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام. اور یہ خطبہ حضرت عمر فاروق کس وقت کس موقع پر دیا ہے, جبکہ صحابہ کی جماعت اس بیت المقدس کے لوگوں کی زندگی کو دیکھ چکی ہے کہ ان کے بڑوں کی زندگیاں کیا ہیں. ہمارا بڑا اور ہمارے خلیفہ مدینہ سے تشریف لا رہے ہیں, ان کے جسم پر جو کرتا ہے وہ تو پیوند والا ہے, اور اونٹ پر بیٹھ کر آ رہے ہیں, تو خدا نہ خاص ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہ میں ہمارے خلیفہ کی کچھ وقت میں کمی آ جائے, یہ فکر ہے ان کو. اس پر جماعت کے امیر نے حضرت مولانا سے کہا کہ حضور آپ کے کرتا پیوند والا ہے, میں ایک سادہ کرتا لایا ہوں, آپ اس کو بدل دیجئے. اور یہاں اونٹ کی سواری ایک امیر اور ذمہ داروں کے عیب کی بات ہے, یہ گھوڑا لایا ہوں, اس گھوڑے پر آپ بیٹھ جائیے. بس یہ دو باتیں کہی ہیں. خیر وہ حضور کے ماموں تھے, اس لیے حضرت فاروق نے اسے قبول کیا, کرتا بدلا, گھوڑے پہ سوار ہوئے. تھوڑی دیر چلے, دل صاف ہے, آئینہ صاف ہے, چھوٹا بھی میرے دوستوں نقطہ نظر آ جاتا ہے اس سے جب آئینہ صاف ہوتا ہے, اور جب آئینہ صاف نہیں ہوتا تو بڑ بڑے داغ سمجھ میں نہیں آتے. دل صاف ہے, آئینہ صاف ہے, ابھی تھوڑا چلے ہیں, اور تھوڑا چل کے کہتے ہیں ارے لے تیری سواری مجھے میری سواری دے دے, لے تیرا کرتا مجھے میرا کرتا دے دے, میں نے اتنی دیر میں تو اپنے دل کو بدلا ہوا پایا. کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے سند دی ہے, ہاں لو کان عبادی نبی یوں لکان عمر, وہ آدمی اتنی دیر میں سمجھ. چنانچہ میرے دوستو وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے, انا کنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام, ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے, اللہ نے ہمیں عزت دین اسلام کی وجہ سے دی ہے. لو نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ, اسلام کو چھوڑ کر اور دین اسلامی زندگی اس کی محنت کو چھوڑ کر, اور اسے دنیا کے انسانوں میں اس دین اسلام کو پہنچانے کی فکر و محنتیں چھوڑ کر, اگر دنیا کی اور لائنوں سے ہم عزت حاصل کرنا چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. یہ حال ہے مسلمان کا آج. آج اس کے پاس حکومت ہے, سب کچھ ہے, پیٹرول ہے, مال ہے, پیسے ہیں, کوڑیاں ٹھیک رہے ہیں, سب ہے, اور اس کے باوجود بھی یہ حق بات کسی کو نہیں کہہ سکتا, نہیں کہہ سکتا حق بات. اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ کوئی ذلت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, اللہ نے ایک محنت, عمومی محنت ہے یہ, ہر فرد امت, ہر طبقے امت کی زندگی میں اللہ کا دین آئے, اس دین کی ایک محنت ہے, اور اس محنت کے لیے میرے دوستو امت کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے. ہاں ہر فرد امت, ہاں اپنی زندگی میں دین کی سمجھ پیدا کرنے, اپنی جان اور مال کی قربانی کے ساتھ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اپنے آپ کو لگائے. ہاں حضور نے اپنی امت کو نقل و حرکت میں رکھا ہے, اپنی زندگی میں بھی آپ نے اپنی امت کے ساتھ کئی مرتبہ خود سفر کیا آپ نے, اور آپ نے اپنے بغیر بھی امت کو حرکت میں رکھا, آپ نے بھیجا امت کو. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے 10 سال کی عمر میں, 10 سال کی مدت میں اللہ کے نبی نے ہمیں 150 مرتبہ سفر کروائے ہیں دین کے تقاضوں پر. ہاں, اور کیا تقاضے چاہیے دین کے؟ امت نماز چھوڑ چکی ہے, امت نماز چھوڑ چکی ہے, امت خدا کے احکام چھوڑ چکی ہے, روزہ خدا کا روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ چکی ہے, امت اپنی زکات کے ماں اپنی زکات صحیح طریقے سے ادا کرنا چھوڑ چکی ہے, ادا ہی نہیں کر رہی, یا ادا کر دیا تو صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہی. امت کے حج کرنے کی حالت کا آپ دیکھیں کس جہالت کا حج کر رہی ہے. یہ تو ارکان اسلام ہے, باقی اعمال کا کیا حال ہے؟ تو تقاضے تو موجود ہے ہمارے اوپر, دین کا اتنا تقاضا ہے کہ ہم رات دن محنت کرتے کرتے تھک جائیں اور محنت کرتے کرتے مر جائیں تب بھی دین کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیو, حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بہت یہ کرتے تھے, اور آپ نے پھر امت کو ایک اس کی کمزوری کو دیکھ کر کہ یہ کیا پوری جان مال لگائیں گے, جہاں پوری جان مال لگانے پر لانے کے لیے انہیں ابتدائی طور پر انہیں دین کی محنت کے تقاضوں پر نکلنے کی ترتیب پر لایا جائے. یہ اللہ کے دین کے لیے دین اپنے گھر چھوڑیں, جیسے دنیا کے لیے چھوڑتے ہیں یہ دین کے لیے چھوڑیں. حضور نے, حضور کے صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اپنے آپ کو لگایا. یہ امت اس نقل و حرکت میں لگے اور امت کے تمام طبقات حرکت میں آئیں, اور حرکت میں آ کر اپنے بھائیوں کی خیر خبر لیں. یہ بڑی بہت بڑی دوست و شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو جانتا نہیں ہے, پہچانتا نہیں ہے, کہاں ہے, اس مسلمان کے خیر خبر لینا نہیں جانتا. اور دین کے اعتبار سے خیر خبر لینا تو بہت ضروری ہے. اس میں بھائیو اللہ نے ایک محنت دی ہے, اور ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ والوں نے اس محنت کو لیا اور لے کر محنتیں کیں, اور محنتوں کرنے کے نتیجے میں بہت سے ملکوں میں, علاقوں میں ان کی فکروں پر, محنتوں پر, وہاں پر میرے دوست دین کی محنتیں زندہ ہوئیں, مدارس قائم ہوئے, مساجد قائم ہوئے. لیکن میرے بھائیوں جہاں یہ تمام کام اللہ نے ہمیں توفیق دی ان تمام اعمال کے کرنے پر, میرے دوستو یہ تمام شعبے زندہ ہوں امت میں, اس کے لیے امت میں گھس کر چل پھر کر محنت کرنا, اپنے آپ کو مٹانا, اپنی حیثیت کو میرے دوست اللہ کے لیے قربان کرنا, جتنا ہم اس کو کریں گے اللہ ہمیں بھی انشاءاللہ نوازے گا. ہاں, دین کی محنت کو اللہ نے تجارت سے تعبیر کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. ارے میرے بھائیو, یہ دنیا کے راحت و آرام کے مکان چھوڑیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں سونے اور چاندی کے مکانات عطا فرمائیں گے, اور اس کو قرآن مساکن کہنا ہے, مساکن. جنت میں سکون ہی سکون ہے, سکون کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ وہ زندگی عطا فرمائے گا, اور دنیا بھی اللہ دنیا میں عزت دے گا. اس امت کو دین کے راستے سے امامت ملے گی, دین کے راستے سے اللہ دے گا امامت دینے والا وہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم. اس مسلمان کی چلے گی دنیا میں, ان دنیا والوں کی نہیں چلے گی. ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. یہ تمام وعدے اللہ کے اسی پر ہیں, خود ایمان اور ایمان و ایمان والی زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے انسانوں میں ایمان و ایمان والی زندگی زندہ ہو, اس کے لیے جانے والی قربانی کے ساتھ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اگر میرے دوست کریں گے اللہ تعالیٰ شان ہو اپنی قدرت سے اپنے دین کو زندہ کرے گا اور سب سے پہلے ہمیں دین کی حقیقت دے گا. تاجر دکان کھولتا ہے اپنے لیے, تاجر تجارت کرتا ہے اپنی دکان کھولتا اپنے لیے, لیکن اس کی دکان کے ذریعے اس محلے کے لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں. دعوت کی محنت ہے اپنے لیے, میرا ایمان بنے, میرے میں تقویٰ آئے, میرے میں توکل آئے. ہاں چیزوں کے بیچ میں بیٹھ کر توکل تھوڑا پیدا ہوگا, وہ تو جب اللہ کے نام میں نکلو گے اور چیزیں ختم ہو جائیں گی اور میرے دوستوں پھر توکل کا اللہ کرے گا, اللہ ہی دے گا, اللہ ہی دیتا ہے. ہاں میرے دوستو توکل اپنے میدان میں پیدا ہوتا ہے, تقویٰ اپنے میدان میں آتا ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں اس محنت کے میدانوں میں جتنا ہم اپنے آپ کو ڈالیں گے اللہ ہمیں نوازے گا ہمارے ایمان میں, قوت میں, اعمال میں, اخلاق میں. میرے دوستو اللہ درستگی عطا فرما کر ہمیں اس میں ترقی دیتے ہوئے ہمارے ذریعے خدا امت میں ان چیزوں کو زندہ ہونے کا ہمیں ذریعہ بنا دے گا. ہاں بھائی پاڈیا ایک تاجر آدمی تھا, اللہ ان کی مغفرت فرماوے, درجات بلند فرماوے, لیکن اس اللہ کے بندے نے کہاں کہاں جا کر محنت کی اور کیسے کیسے لوگوں کو دین پر آنے کا ذریعہ بنا اور دین کی محنت پر لگنے کا ذریعہ بن گیا وہ اللہ کا بندہ. آپ کے اس ملک کے کتنے علماء ہیں جو ماشاءاللہ میرے دوستو فکر یعنی دنیا کے ملکوں میں جا کر امت کے حالات کو دیکھ کر ضرور اپنے آپ کو مجبور کیا کہ یہاں کے راحت و آرام کو قربان کریں اور ان ملکوں میں جا کے پڑ جائیں, وہاں تھوڑی تکلیف اٹھا لیں گے اللہ کا دین کا کام ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے اللہ کام لینے والا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف بے دوست چلتا ہے تو پھر اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ہاں اور اللہ کے نبی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جو جتنی دین کی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ اسی کی بقدر اس کی مدد, بولو مدد کرے گا. اپنے کیا کہتے ہیں پہلی اللہ مدد کرن پچھی ہمیں کری ہے, یہ راستہ اللہ کا نہیں ہے. اللہ یوں کہتا پہلے تو ذمہ داری لے کر قدم اٹھا چاہے تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو اور پھر اللہ کی مدد کو دیکھ, اللہ تیری مدد کرے گا. میں اپنے علماء ہمارے علماء حضرات ہوتے ہیں ہمارے دوست, میں نے کہا دیکھو حضرت تھانوی کی زندگی اٹھا کے دیکھو, حضرت تھانوی کی زندگی کتنی, اس زندگی میں اتنا بڑا کام اور اتنا سب کام کون کر سکتا ہے, لیکن حضرت تھانوی نے اپنے اوپر جتنی ذمہ داری لیتے گئے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ان سے کام لیتا چلا گیا. وقت میں اللہ نے برکت دی, وقت میں اتنی برکت دی کہ اتنی تھوڑی عمر میں اتنا سب کام کر کے چلے گئے. ہم اپنے اپنے ذمے کچھ کام تو لیں, ہم ذمہ داری تو لینے کی ترتیب بنائیں اور پھر اپنے قدم تو اٹھائیں, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ شان ہو کیسی مدد کی راہیں کھولتا ہے, کام لیتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں بیرون کی تشکیل میں مال ہم نہیں دیکھتے کہیں پائے پیاش ہے کہ نہیں, ہم ہی دیکھتے ہیں اس میں وہ صفات ہے کہ نہیں. مسجد میں بیٹھنا, مسجد کے اعمال میں جڑنا اور محنت کرنا اور راتوں کو رونا, یہ چیزیں ان میں آئی ہیں نہیں آئی ہیں, کہاں گئی ہیں, کہ تشکیل کرو چاہے ایک کوڑی نہ ہو, چاہے ایک کوڑی نہیں. اس کے بعد میری سب سے پہلی تشکیل اردن کی ہوئی ہے 1968 میں, 66 میں میں نے سال لگایا, پھر گھر آ کر میں نے کاروبار شروع کیا. اب میرا کاروبار پیسہ ایک بھی نہیں تھا, ادھار پیسے لے کر قرضہ لے کر کاروبار شروع کیا. مولوی صاحب کے یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ مولویوں کو اللہ زیادہ مال دیتا نہیں ہے, تبھی تو خدمت کرتے ہیں. تو پیسے تو تھے نہیں, ادھار پہ کاروبار شروع کیا, فرنیچر کی لائن کا میں نے, تو 2 سال ابھی ہوئے تھے, ابھی زیادہ سیٹنگ سیٹ وغیرہ ہوا نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ چلا رہے تھے. تو میں وہ ساگ کی لکڑی کے تمام فرنیچر وغیرہ بنتا تھا, تو میں نے وہ ہمارے یہاں گورنمنٹ کی لکڑی کی نیلام ہوتا ہے, نیلام سوسائٹیاں ہوتی ہیں جس میں گورنمنٹ کی لکڑی کا نیلام ہوتا ہے, اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں ٹینڈر بھرنا پڑتا ہے, ٹینڈر کے ذریعے لاٹ نکلتے ہیں تو اس کو 3 مہینے میں اٹھانے کا یہ ہوتا ہے, اگر 3 مہینے اٹھا لو تو کوئی سود نہیں, 3 مہینے میں نہ اٹھاؤ تو پھر جتنے دن لگو سود دینا پڑے گا. تو ہمارے ایک حاجی عبدالستار تھے, انہوں نے دیکھا کہ مول صاحب نوارا نوار مونق سے نوارا مانت سے مول صاحب نے تو مجھے ساتھ لے جاؤ سوسائٹی کی ہردا جی میں جاؤں ان کے ساتھ. پھر وہ میرے لیے مناسب دے کہ یہ ان کے لیے مناسب ہے تو ٹینڈر بھرے, میرا ٹینڈر نکلے تو پھر میں اس کو لے لیتا تھا. خدا کا کرنا مشورہ تھا آنند یا کہیں اور جگہ, اور اس میں مجھے بلایا مشورے میں, میں مشورے میں چلا گیا اور مشورہ ہو رہا ہے کہ بھائی اردن کا تقاضا وہاں کون جاوے, فرانس کا تقاضا کون جاوے. ہمارے یہاں مشورہ اس کو کہتے ہیں, باتیں کرنے کا نا مشورہ نہیں ہے. یہ پرانوں کا مشورے کے معنی کیا ہے, یہ پرانے یہاں تقاضے لینے آوے کہ مارے جوانوں سے ماں مجھے تقاضا پورا کرنا ہے, اس کے معنی مشورے کے ہیں. آ کر لین آ کا پت ہوں شو کری. ہر آدمی مشورے میں آئے اس نیت سے کہ جو کچھ تقاضے ہوں گے اس تقاضوں کو مجھے پورا کرنا ہے. تو طے ہونا شروع ہوا, فلاں فرانس جائے فلاں یہاں جائے. میرے اردن کا کہ اسماعیل کو بھیج دو. اب اس زمانے میری عمر ہوگی تقریباً یوں سمجھیے 28 سال کی, 28 سال کے میں عمر کا ہوں گا. تو اب جب مشورے میں بیٹھے ہیں تو کوئی چونچا تو کر نہیں سکتے, کھیسے میں کوئی جیب میں کوڑی تھی نہیں, کاروبار کا حال میں جانتا ہوں. میں کہا انشاءاللہ. اب ہمارے یہاں طے کرنے کے بعد پھر یہ نہیں کہ بھائی لو ایسا نہیں, یہ کبھی چل ہی نہیں سکتا جس کو دینے پڑتے ہیں. جو دوسروں کے سہارے پہ چلتا وہ کبھی نہیں چل سکے گا. جو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ پر نگاہ رکھ کر اپنے آپ کو چلائے گا, اللہ بہت غیور ہے. جو اللہ پر نگاہ رکھے اور اللہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو چلائے, محال ہے کہ اللہ اسے ذلیل کرے, نہیں ہو سکتا. تو خیر آ گئے. لیکن ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بات ضرور سکھائی ہے کہ کوئی بھی بات طے کرو اور پھر اللہ سے دو رکعت پڑھو کہ اللہ میں نے طے کیا ہے, تو طے کرے تو آسان کرے گا تو ہوگا تو ہی کریو. تو خیر اسی بنیاد پر طے ہوا تو دو رکعت پڑھ لی. اور ظاہری بات ہے جب آدمی حالات میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے. اس لیے قرآن جو کہہ رہا ہے نا, امن یجیب المضطر اذا دعا. حسن بصری رابعہ بصری بننا ضروری نہیں دعا قبول کرنے کے لیے. دعا کی قبولیت کے لیے تو اضطراری حالت پیدا کرنا. آدمی دین کا تقاضا اپنے ذمے لے, اسباب حالات ایسے ہیں کہ نہیں ہے, اور پھر اندر اضطراری حالت پیدا ہو کہ اللہ میں کیا کروں کیسے کروں, میں انہوں نے تو طے کر دیا ہے اور میں نے قبول کیا ہے, اللہ کیا کروں. آدمی اس طرح حالت میں آئے, خیر دو رکعت پڑھ کے ہم تو واپس آئے گھر. گھر آئے تو دوسرے دن ملاقات ہوئی حاجی صاحب کی. تو حاجی صاحب صاحب خیریت سے خیریت ہے کہ مول صاحب تبھی تو مشورہ میں گئی لا ہررا جی ہتی એટલે હું ગઈ લો ને ત્યાં તમારા લાયક બે ચાર લોટ હતા, એ મેં મારી તમારા કીધા કે મેં ભરેલા અને નીકળ્યા. તમારે રાખવા હોય તો રાખી લો, મને કંઈ વાંધો નહીં તો હું વેચી દઈશ. અબ મેં સોચા ક્યાં કરના, થોડી દેર સોચે કે ચાલો મેં રખે ચારો લોટ રખ લીએ. અબ મેં અપને કામ મેં લગાવ અપને કામ મેં લગ ગયે. એક મહિના ગુજરા, દો મહિને ગુજરે, ત્રીસે મહિને ફિર મેરે પાસે આયે કે મારા સાહેબ પહેલાં લોટ જે છે ને એનું ઘરાક આવ્યું છે, 5,000 તમને નફો મળશે. ઉસ જમાને 5,000 તો બહુ કહેલાવે 1968 મેં, ઓર હમરે યહાં તમને કહા વેચી દો તો ઉને વો લોટ વેચ દીએ. ઓર મેરે 5,000 રૂપિયે જો નફે કે તે લાગે મુજે કહા તમારા નફો. મેને કહા આ ઉર્દુનો સફર. અલ્લાહ ને કરાયા 4 મહિને ગઈ, 14 મહિને માં આયે થે, કોઈ નહીં મરા ઘર મેં, સબ જિંદા થે, કુછ નહીં હૈ. અલ્લાહ જાય નહીં કરતા, હમે શૈતાન યહી પછાડતા હૈ હાલત. હમ શૈતાન, અરે ક્યાં તેરે હાથ મેં હૈ, ક્યાં તેરે હાથ મેં, ક્યાં હૈ તેરે હાલાત બનના, તેરે હાથ મેં, અલ્લાહ કે હાથ મેં. જબ અલ્લાહ કે દીન કે તકાઝે કે લીએ તો અપને આપ કો કુરબાન કરેગા તો અલ્લાહ તુજે બરબાદ કરેગા. અરે તેરા કોઈ સાથી વો બિચારા ખુદ જરૂરતમંદ હૈ ઓર તેરી જરૂરત પૂરી કરતા હૈ તો તેરે દિલ મેં કે યાર اللہ تعالیٰ شانو کے بندہ حالات میں جب وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کسی چیز پر قدم اٹھاتا ہے, اللہ جانتا ہے, تو میرے تمہارے حالات کو اللہ زیادہ جانتا ہے, لیکن اس کا تعلق ہے غیب سے. میں کہتا ہوں تم سنتے ہو, اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی. اس لیے قرآن کہتا ہے ذالک من عزم الامور, مدرسہ چلانا آسان نہیں ہے, پہلے طے کرنا کروج ہے. ہاں, دن میں تارے دکھتے ہیں, لیکن جب ان کی بنیاد صحیح ہوتی ہے. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں میرے دوستوں انار کے درخت کے نیچے مدرسہ شروع کر دیا, کچھ نہیں ہے, شروع کر دیا ہمت کر کے. آج دیوبند اتنا بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے. اس میرے بھائیو, دین کے کام ظاہری چیزوں پر نظر رکھ کے نہیں چلا کرتے, دین کے کام اللہ ہی پر نگاہ رکھ کر اور اللہ ہی کی مدد پر یقین کر کے آدمی جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بھی, یہ کہاں, یہ کب ہماری زندگی میں آئے گا؟ انجمن میں بیانات کرتے رہتے تھے ہم لوگ, انا عند ظن عبدی بھی وانما اذا ذکرنی, اللہ تو اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہے. اسے ہم کرتے تھے. الدین کے کام اور اللہ کے دین کا کام, یہ اللہ سے بھی حسن ظن, اللہ کے بندوں سے حسن ظن اور اپنے ساتھیوں سے حسن ظن. اگر حسن ظن کے ساتھ چلو گے, فرماتے تھے حسن ظن بہت بڑی طاقت ہے. اللہ سے حسن ظن یہ بہت بڑی طاقت ہے. اللہ ہمیں عطا فرما دے. اس میرے بھائی, میں اپنے دوست سے کہا کرتا ہوں, ادھر ادھر دیکھیو, اللہ پر نگاہ کرتے کرو کہ نہیں وہ کرے گا, ضرور کرے گا. وہ کمزوروں کا رب, حضور نے بھی یہی بتایا دعا میں, رب المستضعفین, جو سب سے زیادہ کمزور کم لوگ ہیں جس کا تو رب ہے, یعنی تو کمزوروں کی مدد کرنے والا ہے ہی. اس لیے میرے بھائیو, آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے, پورے عالم میں آپ حضرات کو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر کرنی ہے. آپ سے ہمارے بڑے ہمارے بزرگ بڑے امیدیں رکھے ہوئے ہیں. یہ میرے دوستوں ساؤتھ افریقہ والے, زامبیا والے, یہ تمام ملکوں والوں نے شروع میں میرے دوستوں 60 کے بعد کی دو سالوں میں ماشاءاللہ ملکوں میں جا کر محنتیں کی ہیں اور ان ملکوں میں خدا نے ان کے ذریعے کام لیا ہے. ہم اور آپ بھی انشاءاللہ کے تھوڑی ترتیب بنائیں گے, ذمہ داری لیں گے, تب اور میرے دوستوں فیصلہ کریں گے, اللہ ہم سے بھی کام لے گا. اور اللہ پر نگاہ رکھ کر طے کرو, اپنے جیب کو نہیں. حضرت عبد القادر جی فرماتے ہیں, غوث پاک فرماتے ہیں, جب جیب کا راستہ ختم ہوتا ہے تو غیب کا راستہ شروع ہوتا ہے. جب جیب کا راستہ شروع, اللہ کے راہ میں خرچ کرتے کرتے, خواہشات پہ نہیں, اللہ کے دین پر خرچ کرتے کرتے جب جیب کا راستہ ختم ہو جاتا ہے, اب غیب کا راستہ شروع ہوتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو ان بنیادوں پر چلنا نصیب فرماوے. اس لیے میرے بھائیو, اس دعوت کی محنت کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے, اس کے لیے جن صفات کے, جن میں دو صبر تحمل کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ علماء سے سال مانگتے تھے کہ یہ سال لگائیں اللہ کے راہ میں, اور یہ مختلف حالات سے گزرے سفر میں, اور مختلف امت کے طبقات کو لے کر جب چلیں گے, ان کی طرف سے حالات آئیں گے, جھیلیں گے, ان میں صبر کا مادہ پیدا ہوگا. یہ چل پھر کے امت کے حالات کو دیکھیں گے, ان کی بے دینی بددینی کو دیکھیں گے, ان کے دلوں میں امت کا درد و غم پیدا ہو جائے گا, اور اللہ کے راستے محنت کرتے کرتے ایمان میں قوت, اللہ کا تعلق, اور میرے دوستوں اللہ سے میرے دوستوں لینا اور مانگنے کی صفت, یہ تمام چیزیں ان میں پیدا ہو جائیں گے. پھر یہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کی ذمہ داری کو اٹھا کر چلنے والے بنیں گے. اس لیے ہم سب سے کہتے ہیں سب کے سب حالات دیکھے بغیر کریو. ہاں, چھٹی ملنا یہ سب بات کی بات ہے, پہلے فیصلہ کرنا کہ نئی سال لگانا ہے. سال لگانا ہے, پہلے فیصلہ کیا, پھر اللہ کے یہاں قبول کرو, اللہ میاں میرے حالت تو جانتا ہے, میں نے سال کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے قبول کر لے. وہاں قبول ہو گئے, وہاں سے قبولیت آئے گی, پھر وہاں سے تمہاری تمام ترتیبیں خدا تمہیں سجائے گا. سال کیسے لگانا، کیا کرنا، اللہ تعالیٰ شانو راستے آسان کرے گا، سال بھی لگوائے گا، پھر ہمیں دنیا کے ایک ایک ملک میں جانا، چاہے کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں ہم نے طے کیا ہے جس دن انشاءاللہ چاند میں ویزے کھلیں گے اس دن جماعت میں لے کر جائیں گے، کسی کا باپ کا چاند نہیں ہے. ہاں جانا ہے اللہ کی بات کر، کون لے جائے گا؟ اللہ لے جائے گا، اس کے قبضے میں ہے اور قدرت والا ہے. آپ عذابی میں دوستو، انشاءاللہ دنیا کے ملکوں میں اللہ آپ سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے میں دوستو دنیا میں دین کے حیات کے بہت سے شکلیں پیدا فرماوے گا. لیکن جتنا اپنے بس میں اتنا کرو، جتنا نہیں ہے اتنا آگے بڑھو. وہ جو فرماتے ہیں جو آسان سنتیں اس پر عمل کرو گے تو جو نفس شاخ سنتیں تو مشکل نہیں ہوتی، سنت شاخ ہوتی ہے نفس پر، جو سنتیں نفس شاخ ہوتی ہیں خدا وہ بھی تمہارے لیے آسان کر دے گا. ہمارے وہاں عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو محنت کرو امت میں قربانی دے کر جو تمہارے بس میں وہ دین پر تم عمل کرو، جو تمہارے بس میں نہیں ہے خدا اس کی شکلیں صورتیں خود پیدا کرے گا. سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ اللہ ہم سب کو قبول فرماویں. اس لیے آپ حضرات سب سے گزارش ہے، سب کے سب طے کرو کہ مجاہدے کے ساتھ وقت لگانا ہے. ماشاءاللہ آپ کے بچے ساؤتھ افریقہ کے سال لگانے کے لیے آتے ہیں ہمارے ہاں، مجاہدہ کرتے بیچارے گرمی میں تمام حالات میں، لیکن وقت لگا کر آتے ہیں. ہم بھی جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ہمت دے دے گا اور اللہ ہم سے بھی کام لے لے گا. لہذا تمام کے تمام ساتھی طے کرو کہ انشاءاللہ ایک سال اس دعوت کی عظیم محنت میں اپنی جان مال کے ساتھ لگائیں گے. ارے لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ ماشاءاللہ ہاتھ بھی اونچا کرنے والے جو ہیں وہ بھی کھڑے ہونا شروع کریں کہ انشاءاللہ سال لگائیں. کب لگائیں گے تو آپ کے مشورے سے طے کریں گے، آپ کے حالات آپ کی تمام باتوں کو دیکھ کر. میں دوستو اس سال لگانا ہے، آئندہ سال لگانا ہے، یہاں سے لگانا ہے، یہ تو مشورے سے طے کریں گے. لیکن فیصلہ یہ کرو کہ انشاءاللہ سال لگانا ہے. اب کون کون لگائے گا؟ کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرماوے، اللہ آسان فرماوے. ابھی لکھ او بزرگ، لکھنا نہیں او بزرگو، لکھنا نہیں، کھڑے رہو، آپ بھی کھڑے رہو، حضرت کھڑے رہو، اور بھی کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ. یہ بز میں ہے یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، جو بڑھ کر اٹھا کر لے چل جا وہی کام لے گا. اسی نے ہم کو یہاں پہنچایا ہے، ہم نہیں آئے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے دنیا کے ملکوں میں پہنچایا، اور وہی پہنچاتا ہے اور وہی کام لے گا تم سے بھی انشاءاللہ جب اپنے آپ کو تہ ارجی تو آپ ہو پہلا حجی ارجی آپ پیر کا حجمہ جو ہو سکے دیتے سے. تمہارے بس میں دو باتیں ہیں، فیصلہ کے جانا ہے، دوسرا دو رکعت نماز اور اللہ سے کہو اللہ میاں میں نے طے کیا مجھے قبول کر لے دو، تیسرا اپنے بس کی کوشش کرنا آپ کی ذمہ ہے، وقت پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے گا. اور کون کھڑا ہوتا ہے؟ اور کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرماؤں. کہیں جگہ تمہارے پاس ہے ایم نے بحثین ترتیب لب بناؤ، نام لکھو. اب ادا بنے ایک جگہ بحثین تم یا بحثین کرو. All those ulama ikram that are standing, kindly come forward, then inshallah the names will be taken on one side. Kahan hai par? Jagah kahan hai? Yahi par hai. Kya hai? Bhai mere paas aa jao. آ جاؤ، اللہ آپ کو قبول فرماوے، آپ کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں، عزت میں، برکت سے ہوئی. تھا نہیں بیسا مول صاحب، آپ مول صاحب ہوا کرو، تبھی تو ابا تھی لا یار، تھا کہ بیسا ہو آو تو چالو نو اور زندگی میں دعا افشو کہ اللہ نو بھلو کرے. چمن سے قفس تک کئی دور دیکھے، چمن سے قفس تک کئی دور دیکھے، زمانے کے ہر موڑ سے باخبر ہے. ایسے نیسے نہیں ہے، ہم بھی تمہارے جیسے تھے، لیکن اللہ نے ہمت دی، وقت لگایا، چلے پھرے بزرگوں کے پاس، تو اللہ تعالی شانہ نے ہر چیز آسان کر دی. تمہارے لیے اللہ آسان کر دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے آپ کو پیش کرو, اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا, اللہ انہیں قبول فرما لے, اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما کر اپنے دین کی محنت کے لیے عافیت کے ساتھ موت تک چلنا نصیب فرما دے. آؤ اچھا بھائی, ہمارے بہت سے خوش نصیب اور بہت سے ہمارے علماء کرام وہ ہوں گے جنہوں نے سال لگا لیا ہوگا, سال بھی لگایا ہوگا اور ماشاءاللہ وقت بھی دے رہے ہوں گے. لیکن میرے بھائیوں, آپ حضرات کو تو اب پوری دنیا کے اعتبار سے اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے. آپ حضرات اپنی ترتیب بنائیں اور ترتیب بنا کر اس کو اس میں آگے بڑھیں. ہمارے جتنے سال والے ہیں وہ حضرات جو ہیں اس مجمع میں جتنے بھی ہیں, ذرا کھڑے ہو جاؤ. سال والے تو ہمارے علماء جن کا سال لگ گیا ہے وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ, ہم دیکھیں تو صحیح کتنے ہیں. آپ کی بھی ترتیب آپ اپنے اعتبار سے بنائیے. اور کون ہے, کھڑے ہو جاؤ. سال والے علماء, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرماؤں, اللہ قبول فرماؤں, اللہ قبول فرماؤں, اللہ اور آگے بڑھنا نصیب فرماؤں, اللہ اپنے دین کے تقاضوں پر ہمیں چلنا نصیب فرما دے اور ہماری مدد فرماویں. اور کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, درج درج علی اللہ فرج. آدمی زینہ چڑھتا ہے نا, ایک اسٹیپ پر ہاتھ لگتا ہے تو خدا دوسرے پر زینہ چلو چھت پر پہنچ جاتا ہے آدمی. درج درج علی اللہ فرج. ان کو لے کے کہاں بیٹھو گے؟ اب آپ حضرات اتنا کریں کہ آپ حضرات بیٹھ کر اپنی وقت لگانے کی ترتیب بنا لیں. آپ کی چھٹیوں میں چلا لگتا ہو تو چلا, بیرون کے سفر کی آپ کے دل میں بات آتی ہو تو بیرون کے سفر کے بارے میں آپ اپنی ترتیب بنا لیں, اور ترتیب بنا کر اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں جہاں آپ رہتے ہیں اپنے ساتھ جماعتیں بنائیں, لوگوں کو تیار کریں, آپ کے علاقوں کے ذمہ دار لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ ان کی زندگی میں دین کا فکر آئے گا تو ہمارے علاقے میں انشاءاللہ کام کا ماحول بنے گا. لہذا آپ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ کام تھوڑی دیر میں پورا ہو جائے. آ جاؤ, کہاں بیٹھو گے؟ یہاں آ جاؤ, آ جاؤ. ماشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی فرما دے. آ جاؤ. آگے بڑھو. ہمارے ساتھی جو ہیں یہ وقت لگانے کے بعد بھی چھٹی مناتے ہیں. چھٹی منانے کی نہیں ہے, سال لگایا اس کے معنی اب داخلہ ہوا, اب داخلہ ہوا دین کی دعوت کی محنت میں, اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور آگے کے نظام کو سوچنا ہے. جو اللہ تمہارے لیے سال آسان کرے گا وہ آگے جتنے تقاضے تم طبیعت کر لو گے خدا وہ آسان کرتا چلا جائے گا. ہاں ایسی بات نہیں ہے. اچھا اب یہ جو باقی رہے گا وہ کیا کریں گے؟ ابھی تو اللہ کے بندے ہیں, نبی کے امتی ہیں, نبی کے وارث ہیں, ہیں امت میں محنت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آپ حضرات اپنی کچھ ترتیب بناؤ, کچھ دل پر لو, اللہ سے مانگو کہ اللہ ہم سے بھی اپنے نبی کے کام اور نبی کی والی محنت ہم سے بھی لے لے. ہمارے والد صاحب, میں جب سال لگا کر آیا تو میں نے والد صاحب مجھے کہتے ہیں بھائی, مجھے وہ بھائی کہا کرتے تھے. تو میں نے کہا والد صاحب میری طبیعت میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ جس محنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تھکایا, گھلایا, مٹایا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ابا جی آپ بھی ایک چلا اس محنت میں اپنے آپ کو تھکانے جائیے. تو ہم سے محبت تو کرتے ہی تھے وہ, کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں تیار ہوں. تو پھر ہمارے والد صاحب نے چلا لگایا, اللہ کے راہ میں چلے. ہم آپ سے بھی یہی کہہ رہے ہیں میرے بھائیو, جس محنت میں اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو تھکایا ہے, گھلایا ہے اور اپنے آپ کو کھپایا ہے. ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے لوٹے تو اللہ کے نبی کا معمول تھا مسجد تشریف لے جاتے تھے, صحابہ سے ملاقات کرتے تھے, پھر حضرت فاطمہ سے ملاقات کر کے پھر اپنے گھروں پر آپ جاتے تھے. تو حضرت فاطمہ کی ملاقات کے حضور تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے مرحبا برسول اللہ کہہ کے استقبال کیا اور اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر دیکھا اور دیکھنے کے ساتھ رونا شروع کر دیا حضرت فاطمہ نے. اللہ کے نبی نے فرمایا, فاطمہ روتی کیوں ہو؟ کہ حضور میں کیوں نہ روؤں, آپ کے کپڑے میلے ہیں, آپ کے ہاتھ بال پرا گندا ہیں, تھکن کی وجہ سے آپ کے چہرے کا حالہ کیا ہے. میں آپ کی اس بات کو دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکی, اس لیے میں رو پڑی. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ رو مت, فاطمہ رو مت, اللہ نے جس تیرے باپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے ایک دن وہ آئے گا کہ یہ دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی آپ کو دین کی خاطر اتنا تھکائے اور ہفتے تک اپنے گھروں میں رہا تو آرام سے سوئے, ٹھیک نہیں ہے. جبکہ امت کے حالات ہم دیکھیں, امت کے حالات, امت کی بے دینی. ہاں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ دے کر رو بیا. ہمارے اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہی تھی, رات بھر روتے رہتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد فضائل کی کتاب میں جو نماز کے چھوڑنے پر وعیدوں کی حدیثیں ہوتی تھیں وہ پڑھتے تھے اور پڑھ کر روتے تھے کہ اللہ, امت میں تو اکثریت تو نماز چھوڑ چکے, میں کیا کروں اے اللہ, میں کیا کروں. بس اسی درد میں میں دوستو مسجد کے باہر جنگل میں ایک مسجد کھنڈے پڑی تھی, وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے رات کو روتے تھے کہ اللہ میں کیا کروں. ہاں, اصل بات تو یہی میں دوستو, ہمارے دل میں دین کے مٹنے کا درد نہیں ہے. اللہ ہمیں دے دے اور یہ ملے گا اسی طریقے میں, تو مارے مارے پھرنے سے خدا وہ درد دے دے گا. جب وہ درد آئے گا نا, پھر انشاءاللہ کوئی چیز کی آدمی پرواہ نہیں کرتا. حضرت الیاس فرمایا کرتے تھے, میں تو اس محنت سے چاہ رہا ہوں کہ امت دعوت کی اس عظیم محنت میں اپنے آپ کی قربانی کرتے کرتے کرتے ان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے دین کے لیے جان بھی دینے کا وقت آئے گا, میں جان بھی دے دوں گا. یہ چیز ہمیں آنی چاہیے. اس لیے آپدا سے ہماری گزارش ہے, طے کرو, کچھ ترتیب بناؤ میرے دوستو, کچھ دل پر لوگے, اللہ تمہارے دل کے حال کو دیکھے گا, اللہ آسمان پہ فیصلہ کرے, اور اللہ ہمیں انشاءاللہ اپنے دین کے لیے قربانی دینا آسان کر دے گا میرے بھائیوں. ورنہ میرے بھائی زندگی تو یوں پوری ہو جائے گی, زندگی یوں ہی پوری ہو جائے گی. ہاں, لیکن اللہ کچھ کر کے جاویں, اپنے پیچھے محنت کر کے کچھ لوگوں کو اللہ کے دین پر ڈال کر, دین کی محنت پر ڈال کر ہم جائیں دنیا سے, تاکہ قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارے بعد یہ کام کرتے رہے ہوں اور ان کی محنت پر خدا دین کو زندہ کر رہا ہو اور ہمیں خدا قبروں میں اس کا بدلہ دے رہا ہو. اپنے پیچھے کچھ کر کے جاؤ. ہمارے بزرگ مجھے کہا کرتے تھے, اسماعیل کرتا رہے کرتا رہے. مولوی صاحب تھے, عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دین کی محنت کرتا رہے کرتے کرتے, اگر اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا تو ان آنکھوں سے زندگی میں دین کو زندہ ہوتا دیکھیں گے, اگر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ قبر میں جا کر خدا خبر دے گا کہ آج خدا نے اس ملک کو ہدایت دی, آج خدا نے اس خاندان کو ہدایت دی. اللہ تعالیٰ قبر میں ہمیں خبر دیتا رہے گا. لہٰذا اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے رہو. اس لیے آپ عذاب پہلے تو یہ طے کرو کہ اب انشاءاللہ دعوت کی ایسی عظیم محنت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی راہ میں ضرور نکلنا ہے. کون کون نکلے گا؟ ارے بولو جاؤ, کھڑے ہو جا کرو. اب اس کے لیے آپ عذاب کے لیے موقع ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ ہے, آپ میں سے بہت سے مدرسین ہوں گے, ان کی چھٹیاں آ رہی ہوں گی, ان چھٹیوں کے موقع پر ابھی ترتیب بناؤ. دل پلہ تمہاری میں تین کام ہے طے کرنا. ایک تو جب تک آدمی کسی چیز کے لیے طے نہیں کرتا, کرتا نہیں, جو ایشو میں زندگی پوری ہو جاتی ہے. کرو چھ, جہاں یہ طے کیا, اور اس سال کرنا ہے جہاں یہ طے کیا, تو پھر آدمی تدبیر سوچنا شروع کرتا ہے, اور پھر جب یہ تدبیر شروع کرتا ہے اللہ مدد فرما کے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو آپ حضرات یہ طے کرو کہ اس سال انشاءاللہ اللہ کے راہ میں چار مہینے کے لیے, چلے کے لیے, سال کے لیے تو ماشاءاللہ بہت سے کھڑے ہو گئے. آپ ابھی کھڑے نہیں ہوئے, دل میں اتنا طے کرو کہ انشاءاللہ سال ضرور لگانا ہے. سال لگاؤ گے؟ ارے کون کون لگائے گا؟ یہ باقی ہمیں, ذرا ارادہ تو کرو, اللہ سے معاملہ کرو, اللہ آسان کرے گا. اب چلو, جب تک سال نہ لگے وہاں تک اس سال چلے میں چار مہینے میں کوئی ترتیب بنا کر لگانا شروع کرو, اور اس میں اللہ سے جا کے مانگو کہ اللہ میں نے سال بھی لگانا طے کیا تو میرے لیے آسان کر دے. تو انشاءاللہ جتنا تمہارے بس میں اتنا کرو گے, آگے آگے اللہ آسان کر دے گا. اب بتاؤ اس سال چلا تین چلے کے لیے کون کون جائے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, اپنا کو پیش کرو. کب جانا ہے وہ تو آپ کی ترتیب ہم بنائیں گے, لیکن اپنا کو پیش کرو پہلے. چلہ تین چلے جو بھی ہو جہاں بھی اللہ تعالیٰ بھیج دے وہاں جانا انشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ, آؤ کھڑے ہو جاؤ, ڈرو مت, ڈراتا شیطان ہے. ہاں الشیطان وعیدکم الفقر, ہاں ڈراتا ہے وہ. اور جتنا کرو گے بیماری میں چلو خدا بیماری چلائے گا. دیکھو ہم کو بیماری چلا رہا اللہ میاں, اندھے چلتے اندھے اللہ کے نام ہے, آنکھوں سے اندھے, بہرے بہرے بوبرے گونگے گونگے, جن کو سننا بھی نہیں آتا بولنا بھی نہیں آتا, وہ دنیا کے ملکوں میں جماعتیں لے کے جا رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں, اور لوگ ان کو دیکھ کر عبرت لیتے ہیں کہ جب یہ لوگ جا رہے ہیں نکل سکتے ہیں اور ہم نہیں نکلیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے. ان گونگوں کی جماعت عربوں کے پاس گئی جدہ میں, اور انہوں نے جب بیان کیا اشارے سے تو اشارے سے وہ بات کرتے ہیں, ان کا ترجمان ہوتا ہے اشارے کو, اشاروں سے بات کا ترجمہ کرتا ہے. تو پھر بہت سے عرب وہیں رونے لگے اور پھر کہا اللہ کے یہاں ہمارے لیے کوئی حضور نہیں ہے, کہ جب گونگے ہمارے پاس اگر اللہ کے دین کی بات کو لے کر پہنچے ہیں تو پھر ہمارے لیے اللہ کے یہاں کوئی حضور نہیں رہے گا. اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے پاس کتنے اسباب ہیں میرے بھائیوں, مزدور لوگ چار چار میں جماعتوں نکالتے ہیں, مزدور صبح شام بیچارے کما کر اپنا چولہا چلاتے ہیں. آپ کو تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے دین پہ لگاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے اور تمہاری ساتھ ساتھ پشتوں تک کے بھی خدا خیر کا فیصلہ کر دے. اس لیے میرے دوستو کہہ رہے ہیں باقی مجاہدہ تو کرنا پڑے گا. تم یہ چاہو کہ راحت میں رہیں, وہ تو اللہ نے راحت لکھی ہوئی چیز ہے, جہاں جب تک راحت ہے. ورنہ بھی میرے دوستو اللہ کے دین کے لیے قربانی دو گے تو اللہ تمہاری قربانی پر تمہاری نسلوں کے لیے اور امت کے لیے خیر کے فیصلے کر دے گا. اور کوئی ہیں اور جو کھڑا ہو؟ بہت سے لوگ یوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ بہت دیر تک کھڑا نہ پڑے گا لہٰذا میں آئند وقت میں کھڑا ہو جاؤں گا. بھائی ان کا کیا کرو گے؟ آپ اپنی ترتیب بنا لو, مہینہ طے کر لو کب جاؤ گے کیا کرو گے. یہیں آئیے ہو, ابھی رمضان کی چھٹیاں ہیں اور جون کی چھٹیاں اس کے بعد ہے جی, تو اس میں بھی یا دسمبر کی چھٹیوں میں. ہاں تو کچھ طے کرنا پڑے گا نا, یہاں کے لکھا دو, ذرا لکھا دو, آ جاؤ آ جاؤ تب بھی بنا لو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے, آپ کے ساتھ اپنی فکر کرنا ضرور. یہاں بھی ایک ہمارے دوست کھڑے ہوئے تھے, آج آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بھائی, گھبراؤ نہیں, ان شاء اللہ حرکت میں برکت ہی ہے, حرکت میں برکت ہی ہے. ہم لوگ بھی بہت ڈرتے تھے شروع میں کیسے جائیں کیا کریں, ہاں لیکن الحمدللہ جب ہمت کرتی تو ہمت مردہ تو بولو مدد خدا. جب ہمت کی تولا نہیں ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے. جب آدمی کسی کام کی ہمت کرتا ہے تو مشکل سے مشکل کو اللہ آسان کر دیتا ہے. اور بولو ہے کوئی؟ اچھا گھروں پہ جا کے فکر تو کرو گے اپنے بارے میں کہ کچھ کرنا ہے, خالی مت جاؤ, کچھ دل پر لے کے جاؤ کہ میں ایک بات کہی جا رہی ہے کرنا ہے, اور اس کو دل پر لے کے دو رکعت نماز سرد حاضر پڑھو, اللہ سے مانگو, گھر میں مشورے کرو آپس میں. ہوتا ہے بہتوں کو جانا ہوتا ہے لیکن وہ آزاد نہیں ہوتے, کسی کے ماتحت ہوتے ہیں, مسئلے ہوتے ہیں, مشورہ کرنا پڑتا ہے. تو گھر جا کر مشورہ بھی کریں, دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں بھی, اور مشورہ کر کے طے کر کے اپنی مسجد کے ساتھیوں کے پاس جا کر اپنی ترتیب بنا لیں تاکہ آپ ہزار کے لیے نکلنا آسان ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے سننے سے ہمیں کی توفیق نصیب فرماؤں. دو منٹ میں اگر تعلیم اور تین دن میں جتنا ہو سکے. وہ تو میں نے آپ سے کہا نا جتنا آپ کے بس اتنا کرنا شروع کرو, بس میں مقامی کام آپ کے بس میں ہے, مقامی کام آپ کے بس میں ہے, آپ مقامی کام میں جڑی اپنی مسجد کی جماعت میں. میرے دوستو گھروں پر ایک عام آدمی بات لے کر جائے اور ایک عالم دین لے کر جائے وزن پڑتا ہے. میں سچ کہتا ہوں, آپ اپنی مسجد کے امام ہیں اور آپ اپنی مسجد کے امام ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے محلے کے گھر گھر پر جا کر اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کرو گے تو جو لوگ نماز میں سستی کریں گے نا, آپ کے دو چار مرتبہ جانے پر انہیں شرم آئے گی, کیا یار امام صاحب مولوی صاحب مارا گھر آئی نے منے بات کرتا تھا انے اور منے نماز کی پابندی کرنی جوئی ہے. گھر کی عورتیں ان کے مردوں سے کہے گی مولوی صاحب آئی نے تم نے سمجھاؤ, تمہیں تم نے شرم سے کہ نہیں, انشاءاللہ ہمارے محلے میں 100% جمع زندہ ہو جائے گی, آمار زندہ ہو جائیں گے, گھروں کے تالے زندہ ہو جائے گی. لہذا آب آزاد کا ایک مقام ہے, آب آزاد اپنے مقام کو سمجھ کر اللہ سے مدد مانگ کر اپنی اپنی مسجدوں کے میرے دوستو اعمال میں روزانہ کے فکر میں جڑیں. آپ کے پاس ایک گھنٹہ دیں ملاقاتوں میں, محلے کی ملاقاتوں میں جائیں. ایک تو مسجد میں آپ بات کر رہے ہیں سب سننے کے تو بدا مانڈے چھ مسجد کا بیان تھا بدا مجھے, لیکن آپ جب اس کے گھر جائیں گے تو کہ ماری مٹے آئے تھا مارے پاس آیا جی. اب آپ بات کرو گے تو وہ آپ کی بات لے گا وہ, اور آپ کی بات کا وزن ہوگا انشاءاللہ, یہ اعمال میں جڑنے والے بن جائیں گے. اور یاد رکھو امت کام کرنے کے کاموں میں لگے گی تو نہ کرنے کے کاموں سے بچے گی. ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکی کی راہ پر ڈالو گے تو برائیوں کی راہوں سے خود بخود خدا انہیں ہٹا دے گا. اس لیے میرے بھائی آپ آزاد سے گزارش ہے کہ اتنا تو سب طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنے مقام پر جا کر مسجد کی محنت میں ہم سب جڑیں گے. بھائی جڑو گے؟ کون کون جڑے گا ذرا مجھے کہو, دو تو ہاتھ بھی مجھے کر سکتے ہو, اللہ قبول فرماوے. چلو ہماری اردو سے فکر آتی کہ کہیں نہ کہیں تو کہیں جائے والوں کو, تو ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. أي الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیرے دین تیرے احکام تیرے بتلاوے طریقے حیات کے بارے میں اور تیرے نبی والی ذمہ داری کے بارے میں, اے اللہ ہم کوتا ہیں اور پوری امت کوتا ہیں, اے اللہ تو ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے, اور اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اے اللہ سمجھ کر زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے نبی کے سینے مبارک میں جو درد و غم تھا اس کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرما. تیرے نبی کی جان مال اور اے اللہ تیرے نبی کے صحابہ کی جان مال جس مقصد میں لگی, اے اللہ ہمیں اس مقصد میں لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ موت سے پہلے موت اور مابعد الموت کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرما دے, جو ہدایت کاملہ تم نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی, اے اللہ وہ ہدایت کاملہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اور اے اللہ جس مقصد میں صحابہ کی جان مال اور صلاحیتیں لگی تھیں, اے اللہ امت کی جان مال اور صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے قبول فرما لے. امت مسلمہ کی جان مال صلاحیتوں اور اے اللہ اولادوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ ہم نے جو تیری نسبت پر ادارے عزائم کیے ہیں, اے اللہ تو اسے قبول فرما, ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ تیرے دین کے لیے چلنا پھرنا اور تیرے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹھانا ہمارے لیے تو آسان فرما دے, ہمارے لیے آسان فرما دے. اور اے اللہ تیرے دین کی محنت کرتے کرتے اور اے اللہ تیرے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کی فکر کرتے کرتے, اے اللہ دنیا اے اللہ موت تک اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ ان فکروں کے ساتھ اے اللہ تیری رضا والی اے اللہ اور تیری خوشی والی اور اے اللہ تیرے اے اللہ ایمان کمال کے ساتھ اے اللہ دنیا سے جانا ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرما, یہاں پر سے دین کے چشموں کو جاری فرما, ہدایت کی محنت کو زندہ فرما, ہر فرد امت کے گھر میں تیرے نبی والی محنت کو زندہ فرما دے اور تیرے نبی والی زندگی کو زندہ فرما دے. اور اے اللہ ہر گھر میں اے اللہ مرد عورتوں کی جان مال کو تیرے نبی والے مقصد کے لیے قبول فرما لے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر کی لائیں گی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں, ہمیں عطا فرما. جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں, ہمیں پناہ نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں قبول فرما. تیرے بندوں نے بندیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع یا حقدار ہیں, ان کی تمام ان کی اور ہماری تمام کی جائز حاجتیں پوری فرما, تمام کی مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما, حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما, بے روزگار کو حلال پاک طیب برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ امت کو حرام سے حفاظت فرما, اے اللہ حرام کی روزیوں سے اور حرام کے لقوں سے امت کی حفاظت فرما, اور امت کے لیے حلال روزیوں کے اے اللہ اسباب آسان فرما. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.